kilogramów 4,99. A we wtorek ćwiartka z kurczaka. Kilogram 4,99. Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 29 września, minęła 15. Krzysztof Zyblewski, zapraszam na serwis Trójki. Po przerwie ciąg dalszy przesłuchania Zbigniewa Ziobry przed Sejmową Komisją Śledczą. Rumuńskie służby znalazły kolejne fragmenty drona przy granicy z Ukrainą. W Łodzi ponad połowa rodziców wypisała dzieci z edukacji zdrowotnej. Zbigniew Ziobro zeznaje przed Komisją Śledczą do spraw Pegasusa. Robi to mimo, iż uznaje ją za zespół ludzi, którzy działają bezprawnie. Przesłuchania Zbigniewa Ziobry przysłuchuje się Michał Fabisiak, co były minister sprawiedliwości zeznał po kilkuminutowej przerwie. Zbigniew Ziobro był pytany m.in. o zakup Pegasusa z środków z Funduszu Sprawiedliwości. Komisja chciała dowiedzieć się, czy Ministerstwo Sprawiedliwości celowo wprowadziło w błąd resort finansów, co skutkowało ich przekazaniem do CBA. Świadek odpowiedział, że nie zna tej dokumentacji i nie zajmował się tym bezpośrednio. Tomasz Trela z Lewicy zapytał też Zbigniewa Ziobrę o jego rolę w podjęciu tej decyzji. Czy świadek wydawał polecenie wiceministrowi Wosiowi w tej sprawie? Gdybym wydał polecenie, to ja bym podjął decyzję. Skoro on podjął decyzję, to znaczy nie było mojego polecenia. Znał moją kierunkową wolę. Czy świadek podpisałby się pod tą decyzją, którą podjął pan minister? Gdybym ja podejmował takie decyzje, podjąłbym identyczne. Tomasz Trela przypomniał, że główny rzecznik dyscypliny stwierdził naruszenie, wskazując, że nie istnieje możliwość pozabudżetowego finansowania CBA. Świadek był też pytany o to, czy z kimś konsultował to, czy był, czy członkowie komisji. Michał Fabisiak, zerwało nam połączenie. Dziękujemy za relację. Nowe fragmenty drona zostały znalezione we wschodniej Rumunii. Poinformował o tym minister obrony Janut Mostanu. Części bezzałogowca zostały znalezione w okręgu Tulcza, sąsiadującym z Ukrainą. Eksperci zbadają fragmenty, aby ustalić, skąd pochodził. W zeszłym tygodniu rumuński resort obrony zatwierdził instrukcję, jak zestrzeliwać rosyjskie drony i samoloty. Ponad 60% rodziców wypisało dzieci z edukacji zdrowotnej w Łodzi. Na decyzję mieli czas do czwartku. Najnowsze dane pokazują, że przedmiot nie uzyskał zainteresowania większości uczniów w regionie, relacjonuje Eliza Cichosz. Początkowo nowy przedmiot miał być obowiązkowy. Później pojawiła się polityczna batalia i finalnie edukacja zdrowotna pozostaje nieobowiązkowa, a to jest jej największą porażką, mówiła o zajęciach ministra edukacji Barbara Nowacka. Przedmiot jest umiejscawiany na początku lub na końcu zajęć, co powoduje, że uczniowie po prostu wolą się wypisać i mieć wolne. Postaramy się zrobić jeszcze spotkanie z młodzieżą, przekonać, żeby nie wypisywano się tak licznie z tego przedmiotu. Mówi Katarzyna Paliwoda, dyrektor 29 LO w Łodzi, gdzie z zajęć nie wypisała się tylko jedna uczennica. Dla jednego ucznia również takie zajęcia są prowadzone. Ocena końcowa z edukacji zdrowotnej nie liczy się do średniej ocen na koniec roku. Eliza Cichosz, Radio Łódź. Na edukacji zdrowotnej dzieci uczą się, jak dbać o swoje ciało i psychikę. Od samobadania przez rozpoznawanie zmian skórnych po rozmowę o emocjach i relacjach. Minister Spraw Zagranicznych Ukrainy z wizytą w Polsce Andrii Sybicha rozmawiał z marszałek Senatu Małgorzatą Kidawą-Błońską. Tematami było bezpieczeństwo, współpraca polsko-ukraińska i kwestie historyczne, mówi szef Senackiej Komisji Spraw Zagranicznych Grzegorz Schetyna, który uczestniczył w spotkaniu. To jest ważne, że możemy mówić o dobrej współpracy z Ukrainą, o też tej kwestii historycznej, o tym, co robią Ukraińcy, o tym mówił minister, pani marszałek, czyli kwestia ekshumacji, przygotowania pogrzebów. To wszystko się dzieje i to jest w takim bardzo dobrym tempie, ale też naszego wsparcia dla Ukrainy dzisiaj i jutro, to znaczy dzisiaj organizacyjnie, militarnie, politycznie, a jutro już rozmawialiśmy o projektach odbudowy Ukrainy i roli Polski w tym procesie. Andrii Sybicha bierze udział w międzynarodowej konferencji poświęconej obronności w Europie Centralnej i Wschodniej. Niezwykłe wydarzenie na specjalną okazję. Setne urodziny Polskiego Radia uczczone będą dziś i jutro audiowizualnym widowiskiem w Muzeum Historii Polski. Na scenie wystąpi 60 artystów. W muzyczną podróż zabierze słuchacze Orkiestra Polskiego Radia. Spojrzymy muzycznie, przyłożymy uszy do tych 100 lat Polskiego Radia, ale też 100 lat polskiej historii. Obok orkiestry występują znakomici soliści Krzysztof Cugowski, Natalia Kukulska.

Najpierw Gorillaz, następnie Massive Attack, a obok nich The Cure, Doja Cat, My Bloody Valentine, między innymi Pink Panthers i wielu, wielu innych. Tak wygląda przyszłoroczny line-up Primavera Sound 2026 ogłoszony w Barcelonie, ale nie tylko line-up zaskakuje w tych ogłoszeniach, no bo to jest powrót do tej dawnej muzyki, ale sposób przedstawienia i szata graficzna, w której pojawiają się koła przypominające pierścienie olimpijskie, a nazwy zespołów pojawiały się na filmie promocyjnym w mediach społecznościowych na tle dyscyplin sportowych, więc jest to bardzo ciekawy zabieg, biorąc pod uwagę fakt, że kilka dni wcześniej, we wrześniu, zostało również ogłoszone line-up Coachelli, drugiego największego festiwalu na świecie, w którym również niektóre nazwy z Primaverą się pokrywają, ale właśnie to przypomniało mi o tym, że w sumie te ogłoszenia przypominają trochę też właśnie takie wyścigi. Kto pierwszy ogłosi, jakich wykonawców. Jestem też bardzo ciekawa, kiedy de facto na polskim rynku zaczną się takie wyścigi właśnie w ogłaszaniu różnych zespołów. Podejrzewam, że może to nastąpić jeszcze tej jesieni. A skoro o Primaverze i o Coachelli wspomniałam, no to bardzo się cieszę z powrotu jednego zespołu, szczególnie The XX. Skin to beat, and when gum. I know, don't hide the sour taste that's in my throat, but the voice in my head says, do you have the stones? When you get close enough, I let down my braids and you climb up in my room. We can't do anything you want. Everyone that I've slept with, all the pairs of hands I'm reckless, it's fine for without it. Są też tacy artyści, którzy swoją dyscypliną nie załapali się do przyszłorocznych line-upów wspomnianych największych festiwali, takich jak Primavera czy Coachella. Jedną z nich jest, ku zdziwieniu niektórych dziennikarzy, ale przede wszystkim fanów, Lord. Artystka jest obecnie w trasie koncertowej. Przypominam, że już 6 grudnia tego roku zawita do Polski i zagra swój koncert w Łodzi. No i być może jest to kwestia czasu i do tego gigantycznego line-upu dołączy z czasem właśnie nowozelandzka piosenkarka. Zobaczymy. A teraz artystka, która nie zamierza brać udziału w żadnym wyścigu i żadnej rywalizacji, a jej imię wszyscy doskonale znamy. Florence and the Machine.

Gdyby ktoś zastanawiał się, co było takim największym impulsem do obrania dzisiejszej narracji w tonacji trójki, to prowoderki, które tworzył zespół Automatic. Ten przed chwilą pojawił się w trójce w utworze Black Box. Na okładce trzy członkinie zespołu biegną po bieżni, a to nawiązuje do tego, co znajdziemy w środku, czyli porządną dawkę czarnego humoru, odpowiedź na politykę dzisiejszego świata, w tym również politykę muzycznego świata. Zachęcam, bo ta płyta dla fanów punkowych, ale też i synth-popowych brzmień z pewnością się spodoba. A jak sporty i muzyczna krytyka dzisiejszego świata, to nie mogło zabraknąć tekstów Sebastiana Murphy'ego. Sebastian. And Elias from Viagra Boys. You're listening to Trójka Polski Radio. Shooting up the ladder. You're pronoun. Oh my God, it doesn't mean a lot to you. One time you were a blowing young ruffian. Oh my God, it was a million years ago. Sometimes you get up and bake a cake or something. Sometimes you stay in bed. Sometimes you go la-di-da-di-da-di-da until your eyes roll back into your head. Your mind is racing like a pronoun. Oh my God, it doesn't mean a lot to you. One time you were a glowing young ruffian. Oh my God, it was a million years ago. You dumbstruck baby. You dumbstruck baby. Now you know. You dumbstruck baby. You dumbstruck baby. Now you know. The National, Racing Like a Pro. Z tego co pamiętam, utwór znalazł się na albumie z 2007 roku, w tej drugiej części nieco spokojniejszej, którą też można zdecydowanie odczytywać szerzej, nie jako tylko wyścig w świecie sportu, który na potrzeby dzisiejszej audycji stał się metaforą branży muzycznej, ale naszego całego życia. Zakończymy utworem, który towarzyszy mi już od ostatniego czwartku i który idealnie wpasowuje się w dzisiejsze poruszane wątki. Zespół Crump i utwór Balloon. Już za chwilę zapraszamy do trójki, które poprowadzi Aneta Aftoniuk. Audycję zrealizowała Ela Malinowska. Ja nazywam się Gosia Jakubowska. Życzymy dobrego popołudnia i do usłyszenia.